Pillanat, mondja gyerekem. Mondom. Te hol vagy most? Eljöttünk a buszba venni szokkokat, meg a kekszét, amit kell. Mert? Most megyek a buszba, a tájékot, hol van a virág? Ha ott van bent a kárhán, a másik szobában, Anikó szobájában. Menj, el vidd el a tartalmat, mert vigyél, mert a ruhát majd sütél a zsírtat, az a segíthetni is neki akar. Jó? Jó, süssem ki a zsírt is, vagy mi? Hát de nem kül, hogy kisüt, hát sütik ők. Ez jó, aki betör ide. Mi? Valaki betör mi. Micsoda? Betör ide valaki. Dehogy tör be, senki sem én oda be. Ott a lédi, vigyázz mindenkire. Jaj, rajbaj, kevered. Na, szia. Nem fontos, csinálj, amit akarsz. Szia.